Geertstra. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het kabinet gaat met miljarden euro's de gasnota's compenseren. Maar komt dat geld wel terecht bij de mensen die het nodig hebben? En Vaassen herdenkt de hardhandige ontruiming van een Moluks woonoord 45 jaar geleden. Nu een overzicht van het nieuws met Dorald Megens. De aanslag op de Britse parlementariër David Ames wordt door de autoriteiten gezien als terreurdaad. Politie zegt dat in een voorlopig onderzoek naar mogelijk motief naar voren is gekomen dat verband houdt met islamistisch extremisme. Een eenheid die gespecialiseerd is in terrorismebestrijding heeft het onderzoek naar de moord overgenomen. Ames werd gisteren doodgestoken bij een werkbezoek aan zijn kiesdistrict. Kort daarna werd de man van 25 aangehouden als verdachte. Volgens Britse media is het een Brit van Somalische afkomst. Terreurgroep Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag op een moskee in de Afghaanse stad Kandahar. Daarbij vielen gisteren zeker 37 doden en tientallen mensen raakten gewond. Twee terroristen schoten de bewakers van de moskee dood en bliezen zich vervolgens binnen op. Er waren toen zo'n 300 gelovigen aanwezig. Het was de tweede grote aanslag van IS op een Sjiïtische moskee in Afghanistan in een week tijd. Vorige week kwamen 46 mensen om bij een zelfmoordaanslag in Kunduz. Ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op een overbelasting van de IC's door een piek in het aantal coronapatiënten. Dat zeggen Jaap van Dissel en Jacob Wallinga van het RIVM tegen de NOS. Toch vindt het Outbreak Management Team, waar Van Dissel ook in zit, het nog niet nodig om de coronamaatregelen aan te scherpen. De piek van het aantal ziekenhuisopnames ligt in januari, maar hoe hoog die wordt is volgens het RIVM moeilijk te voorspellen. Dat ligt onder meer aan de vaccinatiegraad. Volgens Van Dissel zijn nu 4 op de 5 coronapatiënten in het ziekenhuis niet gevaccineerd. Amerikaanse experts adviseren positief over een tweede prik met het coronavaccin van Janssen. Die tweede dosis is volgens de farmaceut goed voor de effectiviteit van het vaccin. De Amerikaanse medicijntoezichthouder FDA besluit binnenkort of het advies van de experts wordt overgenomen. Bij Berg en Ter Blijt in Zuid-Limburg is een automobilist om het leven gekomen bij een ongeluk. De auto van het slachtoffer raakte van de weg en belandde op een taluut. Op foto's is te zien dat de wagen over de kop is geslagen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er nog meer mensen in de auto zaten. Het lichaam van een Duitse vrouw die sinds de overstromingen van afgelopen zomer werd vermist is enkele weken geleden aangespoeld in Rotterdam. Dat bevestigt de Rotterdamse politie na berichten in Duitse media. Het lichaam van de ruim 60 jaar oude vrouw is vermoedelijk via de rivier de Aar in de Rijn beland en zo ruim 300 kilometer meegevoerd. Eind september ontdekten onderzoekers na DNA-onderzoek van wie de resten waren. Bij de overstromingen in Duitsland vielen meer dan 180 doden en worden nog altijd mensen vermist. Het weer vandaag geregeld zon, blijft droog en het wordt zo'n 14 graden. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Na het weekend wordt het een stuk zachter. Dinsdag kan het 20 graden worden. Wel neemt dan de kans op een bui toe. Ster. Het is wel moeilijk, want als je bijvoorbeeld met dat zwemmen en je staat daar zo in je eentje en bij al mijn klasgenootjes zeggen ze Romy kan toch niet betalen, dus dan kan ze ook net zo goed niet meegaan. Romy leeft net als 251.000 andere kinderen in ons land in armoede. Laten we daar eens iets aan doen. Teken de petitie op sieren.nl. Kaart lezen. Oh, wacht, ik hou hem op de kop. Werd navigatie. Keer hier om. Brieftikken. Werd e-mail. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Het NOS Radio 1-journaal. We beginnen met de gasprijzen. Die stijgen en dus komt het kabinet met compensatie. Bijna 3 miljard euro wordt daarvoor uitgetrokken. Dat levert een gemiddelde meevaller op voor huishoudens van 400 euro op de energiebelasting. Maar de vraag is natuurlijk, is het probleem hiermee opgelost? En die vraag ga ik stellen aan Marieke Blom. Zij is hoofdeconoom bij ING. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat vindt u van de maatregelen? Wat denkt u? Gaan ze helpen? Nou, het is een enorm paardenmiddel, omdat het voor iedereen wordt ingezet. En het risico is daardoor eigenlijk dat het voor een heleboel mensen eigenlijk te veel is en voor andere mensen misschien te weinig. Dus u zegt eigenlijk één maatregel die je op iedereen toepast, op iedereen plakt, dat werkt eigenlijk niet? Nee, en daarmee is het wel ongelooflijk duur. En kijk, het eerste wat aan de hand is, is dat niet iedereen te maken krijgt met die hogere gasprijs. Omdat mensen bijvoorbeeld nog een vast contract hebben. En dat gaat tot 1 januari gaat het eigenlijk slechts maar om 8 tot 10% van de huishoudens die al een hogere gasprijs krijgt. En dan vanaf 1 januari komt daar nog 44% bij. Maar dan altijd zit je nog steeds maar rond de helft van de huishoudens. En de andere kant is dat ook de hogere inkomens deze compensatie nu krijgen. Terwijl daar natuurlijk voor geldt dat het vaak ja, eigenlijk maar een klein deel is van hun totale kosten. En ze een dergelijke verhoging eigenlijk best kunnen dragen. Terwijl het dus al met al de schatkist heel veel geld kost. En nou zegt het kabinet, we kunnen eigenlijk niet anders. We willen gewoon heel snel mensen helpen. En dan kom je al snel uit bij nou ja, gewoon 1 generieke maatregel. Omdat maatwerk dan gewoon te veel tijd vraagt. Ja. Ja, nou kijk, die snelheid is dus zeg maar voor de groep die geen vast contract heeft. Dat is zo'n 8 tot 10% van de huishoudens. En daar dan weer van het gedeelte wat het echt niet kan betalen, natuurlijk heel erg belangrijk. Maar dat is wel maar een klein deel van de mensen. En daarbij zou het kabinet er natuurlijk over kunnen nadenken om bijvoorbeeld met de energiemaatschappijen iets af te spreken. Je zou kunnen zeggen van nou ja, hè, dan mogen mensen doorgaan als ze dat aanvragen om hun oude maandbedrag te betalen in afwachting van een vorm van compensatie. Om maar iets te noemen. En dan tot 1 januari in ieder geval de tijd nemen om te kijken naar een oplossing die vanaf dat moment dan werkt. Als dan ook op dat moment de gasprijzen nog zo hoog zijn. Want het zou ook nog kunnen, denkt u, dat de gasprijzen dan alweer zoveel lager zijn dat zo'n maatregel helemaal niet meer nodig is? Nou, dat kan. En dat is lastig te voorspellen of dat voor 1 januari al het geval is. Wat wel zo is, is dat in de markten in ieder geval, als je nu gas wilt kopen voor na de winter, voor maart, voor april, dat je daar al een veel en veel lager bedrag voor betaalt. Dus de kans is in ieder geval erg groot dat op iets langere termijn die prijzen omlaag gaan. En misschien ook al wel eerder. Wat kan er op de lange termijn, denkt u, dan beter nu? Wat zou het kabinet nu moeten doen? Ja, nou, ik denk dus dat ze zouden moeten kijken naar een gerichte aanpak. Hè, waarbij het dus ten eerste gaat om huishoudens die daadwerkelijk al te maken krijgen met een andere gasprijs. Waarbij je, denk ik, samen zou moeten werken met de energieleveranciers. En ten tweede zoeken naar oplossingen waarbij je met name de groepen stut die echt dit soort dingen niet kan hebben. En dan zou je bijvoorbeeld eerder aan de huurtoeslag kunnen denken, om maar een voorbeeld te noemen. Of aan een nog veel gerichtere maatregel waarvoor je uiteraard nog meer tijd nodig hebt om dat uit te werken. Maar het verschil in kosten is zo ongelooflijk groot, omdat het echt gaat om een veelvoud wat er nu wordt uitgegeven van het bedrag dat daadwerkelijk terecht komt op de plek waar het moet zijn, dat het kabinet gewoon de tijd kan nemen om daar een oplossing voor te vinden. Want even samenvattend, hoeveel van het geld, denkt u, gaat nu niet naar waar het naartoe moet? Nou, op de hele korte termijn gaat het dus echt maar om nou, hooguit 1% van de huishoudens die hier echt last van heeft, arm is en een hogere gasprijs krijgt. En op de langere termijn hangt het er een beetje van af welke groep je echt wil compenseren. Maar ja, nog geen 10% van de Nederlandse huishoudens leeft echt in armoede. Ja, die hebben een hoge energierekening. Nou, laten we zeggen dat je daarvan de helft wil compenseren, 5%. Ja, dan geef je dus een factor 20 te veel uit. Ja, dat is heel veel. Dank Marieke Blom voor de analyse van ING bent u. Het kabinet heeft het ook over huizen isoleren. Daar gaat ook geld naartoe. Nou, Raoul Santibanes die adviseert gemeenten en huiseigenaren over duurzame aanpassingen in huizen. En hij merkt dat consumenten steeds vaker zelf actie ondernemen. Hoort een verslag van Jeroen Schutijzer. Het koffertje gaat open. Wat is dat? Dit is een infraroodcamera. We kunnen hiermee eigenlijk in beeld brengen waar energie verloren gaat in huis. Dus aan de buitenkant van de woning zie je dan waar de warmte weglekt. Maar we kunnen hem ook gebruiken om dus in huis te zien waar komt de kou eigenlijk naar binnen. Het gele en rode, dat staat eigenlijk voor warmte. En dan zie je bijvoorbeeld bij de deur dat de kleur daar een stuk donkerder is, blauwer. Dat betekent dat hij daar kouder is. Zullen we even naar buiten gaan? Ja. Zullen we eens even die buitenmuur bekijken? Eigenlijk helpt het dit dus heel veel bewoners die zoekende zijn van ja, waar moet ik nou beginnen? Met die infraroodcamera kun je dus eigenlijk in kaart brengen van waar gaat nou de meeste energie verloren. Mensen zien dat dan en die schrikken zich rot als u komt. Nou ja, meestal wel. Maar in dit geval ziet het er eigenlijk heel erg goed uit. Raoul Santibanes. Ik help gemeenten eigenlijk met het opstellen van energiebeleid. Daarnaast vind ik de praktijk eigenlijk ook nog heel erg leuk. Ja, u komt bij mensen thuis. En daarom kom ik nog steeds ook bij mensen thuis. En ik help bewoners met het verduurzamen van hun woning. De kranten, radio en tv staan bol over berichten over de hoge energieprijzen. Merkt u dat? Van, oh jee, ik heb een huis, ik moet isoleren. Ik merk het om me heen natuurlijk wel. En iedereen wakker begint te worden van... als dit zo doorgaat, dan wordt het serieus geld wat we eigenlijk verbranden. Is er veel achterstallig onderhoud? Naast dat, dat we in Nederland denk ik nog heel veel woningen veel beter moeten isoleren... zie je dus ook dat het onderhoud van heel veel woningen... gewoon bijvoorbeeld kozijnen en dat soort zaken nog echt achterlopen. Ik mag ook even met de bewoner hier spreken. Goedemorgen. U heeft hier al heel veel laten doen. Dan moet je wel wat flappen neertellen. Ja, zeker. Dan lopen we even mee naar de garage. Dit is een warmtepomp die werkt met bodembronnen. Zoals een bodemwaterwarmtepomp. En daarnaast staat een groot buffervat. Weet je, dat ziet er indrukwekkend uit. Maar dit kost? Het kost bij elkaar 32.000 euro. 22.000 euro, ja. Meneer Raoul, dat hebben we toch niet allemaal in onze zak, hè? Nou ja, dat klopt. En, zorgt dat isoleren ook weer voor een nieuwe tweedeling in dit land? Nou ja, er wordt veel gesproken over energiearmoede. Met die stijgende energieprijs ga je natuurlijk zien dat de mensen die het kunnen betalen en misschien twijfelden, ja, die gaan nu aan de bak. Alleen er zijn ook veel mensen die het wel willen, maar niet kunnen betalen. En die wonen vaak in de slechtste huizen, hè? Precies, dus die mensen worden dan het hardste geraakt. En daar ligt dus ook denk ik een uitdaging. Maar ja, allemaal leuk en aardig, die tips van u. Maar zie dan maar eens een aannemer te vinden, hè? Dat is op het moment ook nog wel een uitdaging. Stel dat je nu een offerte zou opvragen bij een isolatiebedrijf... dan duurt het ongeveer 3 maanden voordat je in de uitvoering dan aan de beurt bent. Zo eens even naar de kruipruimte gaan, want daar was ook wat mee, hè? Wat is dat dan? Nou, hier zien we de afdekking... de platen en onder die piepschuime platen zitten nog extra bolletjes in zakken. De isolatiewaarde die met deze vloer gemaakt is, is eigenlijk gewoon normaal voor de jaren 80, jaren 90. En die verdubbel je met deze zakken waar die piepschuime bolletjes in zitten. Wat zijn nou kleine, simpele maatregelen die ook niet zo duur zijn? Je kunt bijvoorbeeld denken aan ledverlichting, radiatorfolie, leidingisolatie... tochtstrips. Er is ook nog iets met cv-ketels. Eigenlijk heel veel cv-ketels staan nog standaard op de fabrieksinstelling. 80 à 90 graden wat de ketel uitgaat. En door dat bijvoorbeeld te verlagen naar een temperatuur van 65 graden... zie je dat zo'n ketel een veel beter rendement kan maken. En die tip kwam van Raoul Santibanes vanuit Egmond aan den Hoef. Wilt u nou meer van dit soort tips? Die kunt u vinden op nos.nl. Gaan we naar China. Apple haalt daar een van de populairste Koran-apps uit de App Store. En dat gaat dan om een app waarmee je de Koran kan lezen. Er was ook zo'n app voor de Bijbel. Die is ook niet meer te downloaden. Correspondent Gary van Pinksteren in China. Gary, waarom doet Apple dit? Nou, omdat Apple geconfronteerd wordt met steeds strengere regels van Chinese kant. Hè. China heeft ook strenge regels ingevoerd voor zijn eigen internetbedrijven. En daar is het heel moeilijk voor Apple om dan te voldoen aan al die eisen. China vraagt om aanvullend bewijsmateriaal. Bijvoorbeeld dingen als van, ja, je hebt er eigenlijk een vergunning voor nodig, zoals je die ook nodig zou hebben voor het publiceren van tijdschriften en van boeken. En omdat dat dus steeds moeilijker wordt. En ik denk ook omdat daarnaast Apple een... de markt voor telefoons is een hele grote hier in China. Apple verkoopt hier heel veel telefoons. En ik denk dat Apple dus ook vooral niet aan de verkeerde kant... van de Chinese overheid terecht wil komen. En daarom dus aan dit soort dan uiteindelijk maar besluit om... dit soort apps in ieder geval in de Chinese App Store winkel... in de Chinese App Store weg te halen. Maar heeft het ook nog iets te maken met dat China gewoon ook niet zo'n fan is van het geloof, om het zo maar te zeggen, dat dit soort apps te veel propaganda daarvoor uitdragen? Nou, daar heeft het zeker mee te maken, hoor. Ik bedoel, dit is... Kijk, als je denkt aan die Koran, dat wordt dan... Er wonen veel moslims in Xinjiang, daar wonen de Oeigoeren, Dat is, daar wil China sowieso natuurlijk dat de aandacht op de Koran, aandacht op de religie afneemt. Of liefst helemaal verdwijnt eigenlijk. En daarom is het zeker zo dat het niet toevallig is dat juist een Bijbel app en een Koran-app, dat die dan uit die App Store verdwijnen. Want China wil vooral de socialistische kernwaarden steeds meer propageren. En daar passen dit soort apps dan niet helemaal in. Nee. Een app die daar ook niet meer straks te downloaden is LinkedIn. Want gisteren werd bekend dat die sociale mediadienst gaat stoppen in China na 7 jaar. Waarom was dat? Ja, omdat ze ook LinkedIn zegt van ja, we krijgen steeds meer te maken met een strengere regelgeving, ook op het gebied van privacy van de klanten. China wil daar steeds meer inzicht in hebben, stelt daar ook steeds meer beperkingen aan, schrijft steeds meer voor hoe we dat moeten doen. Dat is in feite niet meer goed te doen. Dus we stoppen ermee. We gaan wel een nieuwe app introduceren die echt alleen maar is gericht op het aanbieden van banen en het zoeken naar banen. Dat gaat dan In Jobs heten. Maar daaromheen alle sociale contacten, al het uitwisselen van berichten onderling, dat gaat er helemaal af. Het is eigenlijk een hele parallele wereld geworden, de Chinese sociale media, als ik jou zo hoor. Gary van Pinksteren in China, dank je wel. Het is zaterdagochtend, er zijn kranten, andere media, Dorald Megens. Zeker 10 gemeenten hebben undercover onderzoek laten doen in de moskeeën in hun stad, schrijft NRC. Onderzoeken zouden zijn betaald door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. In onder meer Rotterdam, Eindhoven en Zoetermeer gingen onderzoekers van een particulier onderzoeksbureau de moskee in. Dat deden ze in opdracht van de gemeente om inzicht te krijgen in de denkwijze van de moskeebestuurders. Ze maakten zich daarbij niet kenbaar als onderzoekers. Onderzochte moskeeën spreken nu van een grote vertrouwensbreuk. Siewert van Liende schreef bewust een reeks kritische tweets over het coronabeleid om binnen te komen bij het ministerie van VWS. Dat schrijft Follow the Money. De tweets waren volgens het journalistieke onderzoeksplatform de directe aanleiding voor de omstreden mondkapjesdeal vorig jaar. Een dag voor de tweets registreerde de zakenpartner van Liende de domeinnamen van de commerciële BV Relief Goods Alliance, waar de miljoenenwinst terecht kwam. Volgens Follow the Money is de werkwijze van Liende en zijn zakenpartner Bernd Damme daarmee een vooropgezet plan geweest. In evangelische kringen groeit het aantal mensen dat corona als een complot ziet. Het AD dook in de wereld van de predikers in evangelische kerken. Ze noemen vaccinaties misdadig en denken dat de QR-code leidt tot een werelddictatuur. Veel preken gaan over complottheorieën die rondgaan op sociale media in combinatie met bijbelteksten over het einde der tijden. En juist die combinatie maakt dat veel kerkgangers erin meegaan, zegt een deskundige in de krant. Want over het algemeen zijn christenen juist vrij gehoorzaam richting overheid, zegt hij erbij. En in Trouw trekt FNV Zorg en Welzijn aan de bel over de tekorten in de kinderopvang. Ouders ontvangen volgens de vakbond berichten van de opvangorganisaties dat hun kinderen straks op sommige dagen misschien niet meer terecht kunnen. Eerder deze week bleek uit cijfers dat 71% van de kinderopvangorganisaties te weinig personeel heeft. De voorman van ouderorganisatie Boink noemt het tekort problematischer dan ooit. Dankjewel, Dorald. Een appartement van 100 vierkante meter in Hartje Centrum. En daar betaal je dan minder dan €900 per maand voor. Dat klinkt te mooi om waar te zijn. In veel Nederlandse steden is dat ook zo. Maar het kan wel in Wenen. Correspondent Charlotte Waaiers kreeg een rondleiding door een appartementencomplex in de Oostenrijkse hoofdstad. En die leidt zelfs naar een paar bijzondere voorzieningen in de kelder. Hallo, hallo. Darf ik reinkomen? Ja, zeker. Bitte, kom ze rein. Dat is mijn woning. Bij binnenkomst meteen een grote open woonkamer met een woonkeuken. Genau, hier werd dan die loge, een balkon. Een overdekt balkon, best wel groot. Dan hier geht's dann zum Badezimmer. Zelfs met een bad. Sogar eine Badewanne. Ja, genau, sogar eine Badewanne, ja, sehr praktisch. hier ist dann das Schlafzimmer. Und hier kommen wir dann noch zum dritten Zimmer, wird eher als Kleiderschrankzimmer genutzt. Ist auch recht praktisch. And a walk-in closet. Ja, und hier kommt man dann auch, das ist auch noch ein Ausgang zum zweiten Balkon. Der ist dann nicht überdacht, ist aber ein bisschen größer als der andere. Also, wie groß ist Ihre Wohnung? Die Wohnung ist 100 Quadratmeter und ich zahle im Monat 890 € mit Betriebskosten. Dus betaalt voor 100 vierkante meter €890 per maand. En er komt dan nog wel stroom bij en verwarming en water. Maar ja, dat is het eigenlijk. Also war auch sehr glücklich, muss ich sagen, dass ich hier auch eingezogen bin. Würde auch gar nicht woanders wohnen wollen. En de reden dat Isabella hier zo goedkoop kan wonen, is dat deze woningen gebouwd zijn door een woningcorporatie. De baas van die woningcorporatie, Alexander Gluting, die staat hier op de binnenplaats. Grundsätzlich sind wir als Genossenschaft kostendeckend unterwegs. De bouw gebeurt in opdracht van en met steun van de overheid. Dus zonder winstoogmerk. Dat heißt nicht, dass wir nicht einen Gewinn machen dürfen. Das heißt, wir können schon einen Gewinn machen. Der ist aber ganz stark reglementiert. En daardoor blijven de huren ook lager dan in de vrije sector. Hoeveel lager precies, dat berekende Michael Klien even verderop in Wenen bij het Oostenrijks Economisch Onderzoeksinstituut. Das beläuft sich dann in Summe jeden Monat auf ungefähr 160 Euro, was sich die Haushalte ersparen im Vergleich dazu, was sie bezahlen würden, wenn sie am privaten Mietenmarkt sich eine Wohnung nehmen. Bedenk wel dat de woning van Isabella geen sociale huurwoning is. En dat is het grote verschil met Nederland. Woningcorporaties in Oostenrijk die bouwen ook voor mensen met hogere inkomens. Soms tot wel twee keer modaal. Die gewinnorientierten Unternehmen beklagen zich auch zum Teil. En het zorgt hier en daar wel voor klachten van commerciële bedrijven die ook voor hogere inkomens bouwen en geen staatssteun krijgen. Die vinden dat oneerlijke concurrentie. Es wurden noch nie so viele freifinanzierte, das heißt gewinnorientierte woningen gebouwd wie moment in Oostenrijk. Maar ja, er wordt op dit moment nog steeds heel veel commercieel gebouwd in Oostenrijk en Wenen. Dus het lijkt er niet op dat de vrije markt er heel veel last van heeft. Das heißt, das Argument, dass die Gemeinnützigen den privaten Wohnungsbau verdrängen würden, ist zumindest in der momentanen Situation nur schwer erklärlich. En dat corporaties geen winstoogmerk hebben, wil niet zeggen dat ze zuinig bouwen. Ik krijg in het Sonnenwendviertel nog een rondleiding van facilitair manager Andrea langs wat andere voorzieningen die nog bij de huur zijn inbegrepen. Ja, kino, kletterraam, rutschenraam, een großküche. Daar kan man parties maken praktisch. Ze zegt het alsof het heel normaal is dat je een klimmuur hebt, een bioscoop, een gemeenschappelijke keuken. Ruik het zwembad al, de chloor. Maar op de wand staat wellness, also dat is niet nur een zwembad. Ja. Das Schwimmbad. Und das ist die Sauna. Nummer zwei. Finnische Sauna. Und Biosauna. Biosauna. Kammer. Eine Stoomruimte. Het ruikt hier ook lekker naar dat saunahout. En een dompelbad buiten. Op de patio. Ik moet er bijna van lachen. Een appartement met een wellness, een sauna, een dompelbad, bioscoop in Hartje Wenen, nog geen 900 euro per maand. We hoorden een reportage van Charlotte Waiers. Geschokte reacties op de ernstige misstanden in de top van de Nederlandse triathlonwereld. Die berichten kwamen gisteren van Trouw. Sporters in het Nationaal Trainingscentrum kregen te maken met depressies, eetstoornissen, chronische pijn en zelfs zelfmoordneigingen. En ook bij de atletencommissie van NOC-NSF zijn ze flink geschrokken, vertelt voorzitter Hinkelien Schreuder. Ja, natuurlijk. In de zin dat elk signaal wat er komt over topsporters die zich niet veilig voelen in hun topsportomgeving, dat dat niet oké is en dat dat niet bijdraagt aan wat we graag willen bewerkstelligen met z'n allen. En dat is een mooie sportomgeving. Wat de afgelopen anderhalf jaar domineert is de turnsport, de misstanden daar. Afgelopen week heeft NOC-NSF excuses gemaakt naar de turnsters die in het verleden daar slachtoffer zijn geworden. De staatssecretaris heeft een groot onderzoek aangekondigd voor de hele Nederlandse sportwereld naar misstanden. Wat zou de atletencommissie nog kunnen toevoegen van NOC-NSF? Wat deze week voor ons in ieder geval betekent, is dat grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik in de sport niet getolereerd wordt. En dat er niet langer voor weggekeken mag worden of weggelopen mag worden. Het betekent niet dat het per definitie alle topsportomgeving onveilig is. Maar wel dat als er signalen zijn zoals deze vandaag, dat we daar serieus mee om moeten gaan en daar onderzoek naar moeten doen. Zodat het gedrag een halt toegeroepen kan worden of erger, meer voorkomen kan worden. Is de oproep ook van de NOC-NSF Atletencommissie: trek sneller aan de bel, dat de signalen eerder naar buiten komen en niet jaren later? Ja, je wil dat zo snel mogelijk indammen. En als er dus signalen zijn, dat die op de juiste plek terechtkomen, dat ten eerste. Maar ook dat topsporters weten waar ze terecht kunnen. En daar kan je

Hoofdpunten van het nieuws, Dorot Megens. De Britse politie behandelt de moord op parlementslid David Ames als een terreurdaad. Bij het vooronderzoek is volgens de politie een mogelijk motief naar voren gekomen dat verband houdt met islamistisch extremisme. Ames werd gisteren doodgestoken. Volgens Britse media is de aangehouden verdachte een man van 25 van Somalische afkomst. IS heeft de aanslag van gisteren op een Sjiïtische moskee in Afghanistan opgeëist. In die moskee in de stad Kandahar kwamen zeker 37 mensen om. Raakten tientallen mensen gewond toen twee mannen zich opbliezen. In Bergen ter Blijt bij Maastricht is een automobilist om het leven gekomen door een ongeluk. Auto raakte van de weg en kwam ondersteboven terecht op een taluut. Is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. En Amerikaanse experts adviseren positief over een tweede prik met het coronavaccin van Janssen. Die tweede dosis is volgens de farmaceut goed voor de effectiviteit van het vaccin. Amerikaanse medicijntoezichthouder FDA besluit binnenkort of het advies wordt overgenomen. En voor het weer gaan we naar Weerplaza, naar Alfred Snoek. Alfred, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, volgens mij krijgen we best wel een mooi herfstweekend, of niet? Ja, klopt inderdaad. Het is heel rustig weer. Niet alleen vandaag, maar ook morgen. Dat is wel afgelopen nacht ontaard in de eerste nacht. Met temperaturen lokaal tot iets onder het vriespunt. Meetpunt Twente, in de buurt bij Enschede, het vliegveld daar zo. Daar is de temperatuur gedaald naar min 0,5. Dat is de eerste vorst na het zomerseizoen. En op dit moment is het nog altijd in het oosten en uiterste zuidoosten aan de koude kant. Verder westwaarts moet ik zeggen, daar ligt de temperatuur op een wat hoger niveau. Want er komen wolkenvelden opzetten en die houden we vandaag. Dus ja, er zijn wolkenvelden. Af en toe breekt de zon door. Het blijft op vrijwel alle plaatsen in Nederland vandaag droog. Er staat weinig wind en uiteindelijk loopt de temperatuur op naar zo'n 13 of 14 graden. Dat is ook het weerbeeld voor morgen. Wolkenvelden, vooral in het noorden van het land, laat de zon zich niet of nauwelijks zien. In het zuiden lukt dat wat beter. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 14 bij dat alles. En nou heb ik dus gelezen, Alfred, dat we komende week 20 graden kunnen aantikken. Ja, klopt. Volgende week, dinsdag, woensdag, dat lijken hele milde dagen te worden. Waarbij inderdaad de temperatuur wel eens een keer richting de 20 graden kan oplopen ergens in het land. Verwacht alleen geen nazomerweer, want de wind uit zuidwestelijke richting trekt aan. Komt veel bewolking voor. Af en toe valt er met name dinsdag en woensdag ook wat regen. Dus ja, het wordt behoorlijk mild, maar het is wel wisselvallig. Dus neem wel je regenjas en je paraplu mee. Dankjewel, Alfred Snoek. Alsjeblieft. Gisterland van Immer Dros is een weergaloze roman over Anne Hathaway, de vrouw van Shakespeare. In Gisterland creëert Immer Dros een nieuw perspectief op haar en Shakespeare's leven. Gisterland ligt nu in de boekhandel. Een exclusief kunstwerk bij jou aan de muur en ook AIDSfonds steunen? Dat kan u bij Heart Gallery voor maar €25 per maand. Foto's in gelimiteerde oplages van onder andere Martijn van der Griend, Cornelie Tollens en van mij, Sascha de Boer. Bekijk de hele collectie op heartgallery-aidsfonds.nl. Heart Gallery. Kunst voor liefde. Ons familiebedrijf bestaat 100 jaar, dus zeggen we hallo feestvoordeel. Met 100 boodschappen voor een euro. Zoals diverse soorten vlees en vis, 1 euro. En een zak Cheetos of Lees, ook maar 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij eindelijk piano leren spelen? Of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Drie minuten over 7:30. We gaan terug in de tijd naar oktober 1976. Naar Vaassen. Daar werd een Moluks woonoord ontruimd. De Molukse gemeenschap staat daar nog elk jaar bij stil. Die ontruiming was erg hardhandig. En dit jaar is voor het eerst de burgemeester ook daarbij. Verslaggever Pien Lering ging naar Vaassen en ze sprak met Charlie Nahoué. Hij was 12 ten tijde van die ontruiming en maakte het mee. Hier was het eigenlijk. Ja. Hier stond de barak, zo'n beetje. Staat de eikenboom nog steeds. Zo herken ik het eigenlijk zo van waar onze barak stond. U herkent het aan de boom? Ja. Die boom mocht wel blijven staan. Ja, eigenlijk wel. Hè? Ik zie hier een wijk nu vol met betonnen huizen, ja. Rijtjeshuizen. Ja. Hoe zag het er hier vroeger uit? Waar we nu staan, er stonden er heel wat schuurtjes, houten schuurtjes. En waar de kerk nu staat, daar stonden ook heel wat barakken die ook ontruimd waren, ook weggehaald zijn. En u woonde hier met uw... Ik woonde met mijn moeder en negen broers en zus. Tot die ene dag? Tot die ene dag. Nou, dat ging niet met zachte hand, nee. Het was toch echt een traumatische ervaring wat ik had. Ik moest de laatste eraan denken en daar werd ik toch emotioneel van. Ja, ik heb al die jaren eigenlijk het gevoel, die emoties weggestopt. En dan komt het iets naar boven, komt er weer naar boven, ja. Wat maakt u dan het meest emotioneel? Vooral om mijn moeder te zien, dat ze dat weer meemaakte. En mijn zus, mijn broer, die dan met een karabijn de kolf op de neus werd geslagen. Dat hij een gebroken neus kreeg. Dat geluid weer van die bulderende panzerwagen. Al die politiemacht of meer mariniers dan. Met zoveel overmacht, zo van dat zoveel machtsvertoon, dat kan je niet plaatsen eigenlijk van waarom dat gebeurt. Dat was heel verschrikkelijk. Het leek wel oorlog. Had u enig idee waarom dit gebeurde toen, als jongen van 12? Ik wist het wel dat we dan uit de barak moesten. Een nieuwe huisvesting was het, ja. Want de eerste hofjes, de stenen, de betonnen huizen, die stonden er al. En dan willen ze toch verder deze kant op, waar de barak stonden. Er gingen ook verhalen over wapens. Nou, dat heb ik ook wel eens gehoord. Maar volgens mij werd er niks gevonden. Bent u nog boos? Als ik er weer terug aan denk, wel gedeeltes van die woede, van waarom. Maar aan de andere kant denk ik toch zo van, ja, je moet verder. Het positieve eruit halen, dat is, ja. U raakt nu weer geëmotioneerd. Ja. Niet de bedoeling, maar het overkomt me. Dus ja. Laten we even een stukje verder lopen. Ja. We lopen nu bij de kerk. En we lopen zo richting het monument. Het is een bronzen beeld met een man. En die begeleidt zijn vrouw met twee kinderen. Eén op de arm en één tegen haar been aangedrukt. Ja, dit stelt dan de eerste generatie voor van... De soldaat en de vrouw die mee is en de kinderen. Morgen staan jullie hier met z'n allen stil bij de gebeurtenissen van 45 jaar geleden. Ja. De gemeente is daar voor het eerst bij. Ja. Wat betekent dat voor u? Ik vind het een mooi gebaar. Het is beter laat dan nooit. Zo zie ik het eigenlijk. Je hebt toch een plaatje in de maatschappij. Ik hoop dat er straks toch ook wel excuses, dat ze met de excuses komen. Naar onze ouders toe, naar de eerste generatie. Je kan niet zeggen zo van je haalt mensen hier naartoe en dan gewoon zo niks over zeggen meer, niet meer over praten. En dat het dan vanzelf overgaat. Daar gaat nooit over. Je moet wel excuses aanbieden. Dan kun je weer verder. Dat was Charlie Nahoué vanuit Vaassen. Daar loopt de burgemeester vandaag dus voor het eerst mee met de wandeling. De organisatie noemt dat een historisch moment. En ja, het zou voor deze meneer dus nog meer betekenen, en ook voor die organisatie, als er excuses zouden komen. Ik heb nu contact met de burgemeester Tom Horn. Goedemorgen. Bent u daar al, meneer Horn? Ja hoor, ik ben hier. Ja, goedemorgen. Eerst even, als ik heel eerlijk ben, voor mij was dit verhaal over deze hardhandige ontruiming, de manier waarop dat is gegaan, nieuw. Hoe was het voor u? U bent nu 2 jaar burgemeester. Kende u het altijd al? Verhaal, uiteraard. Heb ook eerder gesproken. Ja, we kunnen meneer Horn niet goed verstaan. Zou u de telefoon even willen oppakken, meneer Horn? Dat zou misschien kunnen schelen. Ik heb de telefoon in mijn hand. Hij heeft de telefoon in zijn... De reservelijn. We hebben u gevraagd om nog een andere lijn ook bij ons bij de hand te houden. Kunt u daar bij komen nu? Ik heb nu de reservelijn te pakken. Klopt dat zo? Ja, zeker. Zo klinkt het een stuk beter. Beginnen we even opnieuw. Ik vroeg u hoe het voor u was, of u altijd al bekend was met dit verhaal en ook met de rol die dat speelt in uw gemeente. Jazeker was ik daarmee bekend. En ik heb ook eerder gesproken bij de kranslegging die ik in maart heb gedaan, ook met een aantal oud-bewoners van het kamp die zelf die traumatische dag hebben meegemaakt. En ik heb daar ook gemerkt dat die trauma er ook wel degelijk nog aanwezig is. Ja, want het was ook nogal wat, als we ook in de reportage horen. En nou ja, wat ik ook begrijp, panzerwagens, er is geschoten, er is natuurlijk heel veel gebeurd. Zeker, en er is ook nog niet zo lang geleden ook een documentaire over gemaakt. Met wat filmmateriaal wat er van bekend was. En dat is ook de reden waarom ik het belangrijk vind om vandaag aan die wandeling deel te nemen. Overigens samen met de wethouder die over wijken en buurten gaat. Juist omdat we willen die gezamenlijke toekomst, daar willen we het over hebben. Maar dan heb je ook wel het leed te erkennen wat in het verleden plaats heeft gevonden. Ik heb u al gezegd, ik heb in maart al bij het monument in de Monnikse wijk heb ik een krans gelegd. Dat monument is in 2006 ook neergezet, ook als gebaar van verzoening. Nog niet onlangs heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om de grafrechten van de knolmilitairen, om daar een stap in te zetten, om die over te nemen en die te erkennen. Ja, u vindt het belangrijk dus om ook, nou ja, dit een plek te geven in de geschiedenis van de gemeente, maar toch loopt u pas voor het eerst mee dit jaar? Dat heeft natuurlijk te maken met dat ik zelf natuurlijk pas 2 jaar hier burgemeester ben. Maar ook dat tijd heeft gekost om dat goede gesprek met elkaar op te starten. En, 45 jaar. Ja, dat is altijd lastig om daar een oordeel over te hebben als je er zelf niet bij bent geweest. Maar ik weet, ik noemde net al het monument wat in 2006 is neergezet, dat ook voorgangers van mij geprobeerd hebben om gezamenlijk stappen te maken. Maar zoals u ook net de meneer uit die het ook heeft meegemaakt hoorde, soms zijn meerdere stappen nodig, meerdere kleine stapjes om uiteindelijk te komen tot dat goede gesprek voor de toekomst. En een van de stappen die hij ook graag zou willen is dat er excuses komen van de gemeente. Nou, ik vind dat als er zoiets traumatisch is gebeurd als in oktober 76, nu 45 jaar geleden, dan moet je dat leed ook erkennen. Dat is ook de reden waarom ik samen met 10 andere burgemeesters een brief heb gestuurd naar de minister-president. Om daar de vraag neer te leggen, neem een betekenisvolle stap voor deze doelgroep, voor deze mensen. Want de ontvangst en de opvang, die zijn natuurlijk Nederland onwaardig geweest. En dat is de reden waarom we die brief hebben gestuurd. Later ook door meer dan 100 burgemeesters mede ondertekend. Daar horen ook eventuele excuses vandaan te komen. Maar het is wel zo dat ik vind dat wij zelf lokaal natuurlijk ook wat stappen kunnen zetten om dat leed te erkennen en ook gezamenlijk de toekomst in te wandelen. En een van die stappen is dat u letterlijk met elkaar de toekomst inwandelt vandaag bij de herdenking van die ontruiming. Burgemeester Tom Hoorn van Vaassen, dank u wel. Dieuwke Teertstra. NOS Radio 1 Journaal. Ja, volgens kenners is hij de grootste componist die Nederland ooit heeft voortgebracht, Jan Pieterszoon Sweelinck. Het is 400 jaar geleden dat hij stierf. In de Oude Kerk in Amsterdam ligt hij begraven en daar begint zo ook het Sweelinck Festival. En daar is verslaggever Harro Brouwer. Harro, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is vroeg. Zo vroeg op de zaterdagochtend al zo'n opening van het festival. Waarom zo vroeg? Ja, dat lijkt me een terechte vraag, Dielke, die ik stel aan de organisator van het Sweelinck Festival. Dat is Simon Groot. Ja, waarom zijn we zo vroeg hier voor de herdenking van de grootste componist van ons land? Ja, een van de redenen is dat als de zon straks opkomt, dat hij door het glas- en loodraam prachtig valt op Sweelinck's graf. En dat is zo rond tussen kwart over acht, 8:30. En het weer zit mee, het ziet er redelijk open uit. Dus we hopen op een mooie zonsopkomst. Die wilde u per se meemaken? Heel graag. Ja, ik hoop dat u het me niet kwalijk neemt dat ik het werk van Jan Pieterszoon Sweelinck niet scherp op mijn netvlies heb staan. Maar wat maakt hem zo bijzonder voor Nederland en de muziek? Ja, hij was echt een van de grootste componisten van zijn tijd. En hoewel dus onbekend, maar dat geldt eigenlijk voor heel veel van de muziek van voor Bach. En daar hoort hij ook bij, hè, een paar honderd jaar ouder. Maar van een enorme kwaliteit. En iets, ja, als het eenmaal je hart gegrepen heeft, dan laat het je ook nooit meer los. En aan wat voor soort muziek moet ik dan denken? Wat componeerde hij? Ja, deels instrumentale muziek, hè, voor orgel en klavier, klaversymbool dan. Maar ook veel vocale muziek nagelaten. Hij leidde in Amsterdam het Collegium Musicum. En veel van zijn vocale muziek is in relatie tot dat ensemble ontstaan. En bevat psalmbewerkingen, maar ook protestantse psalmbewerkingen, katholieke motetten, wereldlijke muziek. En alles van een even hoge kwaliteit. En past Zweling volgens u ook tussen bekendere componisten, zoals bijvoorbeeld Mozart, Beethoven, Bach? Ja, die bekendere componisten zijn allemaal van na Bach. Hè. Bach en daarna, dan heb je de grote bekende componisten. Voor Bach is eigenlijk niemand bekend. Een paar namen misschien, maar de muziek kennen mensen niet. Hè. Monteverdi, Palestrina. Maar daar hoort Zweling absoluut bij de grootheden van voor Bach. En denk dan niet dat het om primitieve muziek gaat, want het gaat absoluut om de allerhoogwaardigste muziek die je maar kunt bedenken. En zijn die andere grootheden door hem geïnspireerd misschien ook wel? Ja, Bach absoluut. Hè. Dus er is een directe lijn tussen Zweling en Bach. Dat loopt via de Duitse leerlingen van Zweling, die dan weer de leraren zijn geweest van Bach. En Bach is voortgekomen uit de Noord-Duitse orgelschool, waar Zweling zeg maar de grondlegger van is geweest. Nou, en naast initiator Simon Groot staat Bram Trouwborst. En wat gaat u zo meteen doen? Nou, wij zijn hier met zes zangers van het Hemonie Ensemble. Een ensemble wat zich toelegt op Nederlandse muziek uit 16e en vroege 17e eeuw, waar Zweling natuurlijk de grootste vertegenwoordiger van is. En Simon zegt het net al, Zweling heeft een ontzettend divers oeuvre ook voor vocale muziek gecomponeerd. En daar geven wij een piepkleine staalkaart van, namelijk een 2, een 3, een 4 en een vijfstemmig stuk. En wat zingt u dan? Kunt u daar iets over zeggen? Nou, we zingen onder andere een Magnificat, wat een groot en heel enthousiast een lofzang is, wat natuurlijk ook heel passend is. Alhoewel het een sterfdag is, maar passend om nu te doen. Maar ook een van zijn psalmen. Want Zweling heeft alle 150 psalmen meerstemmig uitgecomponeerd, bijvoorbeeld. Probeer het maar eens. Het lijkt me heel moeilijk. Nou, ik wens u veel succes. Ja, tot slot, meneer Groot. Het festival had een nogal lange aanloop, begrijp ik. U bent er 9 jaar mee bezig geweest. Ja, ik ben eigenlijk begonnen bij de 450e geboortedag van Zweling, die wat magertjes georganiseerd was. En dat, toen dacht ik, nou, dan moeten we zijn 400ste sterfdag echt groots uitpakken. En 9,5 jaar geleden dus begonnen, mei in 2012. En vandaag is het zover. Nou, fantastisch. Dank voor deze uitleg. Simon Groot, artistiek leider van het Zweling Festival. En de officiële herdenking begint vlak na zonsopgang. Dat is zometeen iets naar achter. En hier gaan we dan ook met jou samen beleven. Harro Brouwer, tot straks. Sportnieuws, Dorad Megens. Ja, darten, voetbal, maar eerst baanwielrennen. Ze viel hard tijdens de Olympische Spelen in Tokio en brak ribben, een sleutelbeen en kreeg een klaplong. Nu, 2 maanden later, is Laurine van Riessen alweer terug. De baanwielrenster doet volgende week mee aan het WK in Roubaix. Nee, ja, ik ben heel blij dat ik weer zo op de fiets zit en zelfs weer naar het WK mag. Dus ja. Dat was goed nieuws vandaag. Pijnvrij? Nou, dat nog niet helemaal. Dus, ik heb wel heel lang sowieso wel last gehad. Het is nog steeds wel een beetje pijn. Maar ik kan wel gewoon nu weer fietsen zonder dat, dat ik ergens last van heb. Dus dat is wel heel fijn. Voetbal dan. Eerste divisie. FC Volendam won gisteren met 5-1 bij Telstar. En bijzonder aan die wedstrijd. Beide ploegen speelden in een speciaal regenboogshirt om aandacht te vragen voor homo-acceptatie. Volgens Damon Mirani, aanvoerder van Volendam, is dat nog steeds nodig? Nou ja, ik denk dat het niet alleen om homoseksualiteit gaat, maar ik denk dat het om alles gaat. En dat het, wat ik net al zei, dat het gewoon dat je kan zijn wie je wil zijn. Mm-hmm. En daar zit wel een taboe op. En binnen het voetballerij wordt het al wat losser. Maar we zijn nog niet ver genoeg dat we kunnen zeggen dat het dat je gewoon normaal, dat het normaal is, zeg maar. Dat je niet hoeft te zeggen, ik ben dit of ik ben dat of ik ben zus of zo. Ten slotte darten, Michael van Gerven en Danny Noppert. Die hebben zich zonder al te veel moeite geplaatst voor de tweede ronde van het EK darts in Oostenrijk. Beide darters wonnen met 6-2. Vandaag spelen ze op het EK de tweede ronde. En morgen worden de kwartfinales tot met de finale afgewerkt. Dankjewel, Dorald. In Amerika gaat het er al een tijd over de vermissing van en de moord op de 22-jarige Gabby Petito uit Florida. En er is stevige kritiek op de media, want die volgen echt elke beweging in die zaak. En dat is weer een media-hype rond een wit slachtoffer, terwijl zwarte vrouwen 2 keer zoveel kans hebben om vermist te raken. Uit de zwarte gemeenschap klinkt zelfs bredere kritiek. Politie en FBI, zo wordt gezegd, lijden aan hetzelfde syndroom als de media. Ook zij hebben bij vermissingen een blinde vlek. Er wordt een reportage van correspondent Lucas Waagmeester. Okay, so I'm gonna show y'all Keisha's room. Toni Jacobs leidt ons rond in haar huisje aan de rand van Richmond, Virginia. This is her actual bedroom that I have set up for her. Ze laat het kamertje zien van Keisha, haar dochter die 21 was toen ze zoek raakte. Foto's aan de muur van een mooie, jonge, zwarte vrouw, klaar om naar college te gaan. Keisha told me she was going to stay over a friend's house, you know, which is not unusual. It was like a normal thing. Op die avond in september 2016 sms'te ze haar moeder dat ze zou blijven slapen bij een vriend. Dat deed ze vaker. Ze stuurde wat berichten heen en weer. I was like, all right, be safe. Love you. She's like, love you too. En dat bleek het laatste dat ze ooit van haar dochter hoorde. And that was it. I love you. That was the last time I talked to my daughter. En daar begint het verhaal van Keisha Jacobs. Vermist, maar ook echt verdwenen van iedere radar. Die van de media of de politie, laat staan de FBI. I called them myself. Toni Jacobs vertelt hoe ze de FBI zelf belde en probeerde aandacht te krijgen voor haar vermiste dochter. And I was crying and hysterical and this woman answered the phone and she was like, well, ma'am, there's nothing we can do to help you. Keer op keer gebeurde er niets. Media pikte de zaak niet op, maar ook de politie kwam nauwelijks in actie. And I have literally fought and fought and fought and fought to keep my daughter's story out there, to keep it on the media, everything. Wat haar moeder ook deed, de zaak van Keisha Jacobs werd nergens opgepikt. Anything I can do, I try to do it. Breaking news. CNN just learning Brian Laundrie and his parents stayed together at a camp. Breaking news in the case of Gabby Petito, the FBI executing a search warrant. New evidence this morning about the relationship between Gabby Petito and her fiancé Brian Laundrie. En dat terwijl heel Amerika zich nu al een maand lang vastbijt in ieder snippertje informatie over een andere vermissingszaak. Televisie, sociale media, politie, FBI, het hele land zoekt mee. Eerst naar het slachtoffer zelf. En nu naar haar verloofde die vermoedelijk meer weet over haar dood. Gabby Petito, een mooie, jonge, witte vrouw die kennelijk iets heeft dat Keisha Jacobs niet had. Kaylee Anthony, Chandra Levy, Natalie Holloway, Elizabeth Smart, Lacey Peterson, Gabby Petito. Derricka Wilson van de organisatie Black and Missing noemt de namen op van beroemde vermissingszaken die uitmonden in een media-hype. Ze hebben allemaal één ding gemeen, zegt ze. And they all have one thing in common. They're all white. En wat was er gebeurd als Keisha Jacobs een witte vrouw was? I think that resources would have been dedicated. Er waren geld en mensen opgezet, een schijnwerper op haar zaak. To shine a spotlight on her. Want media-aandacht doet ook dat. Het schudt de politie wakker, zet de hulpdiensten aan het werk. Quite frankly, the media attention applies pressure to law enforcement to dedicate additional resources to cases. En dat gaat vaak niet vanzelf, zeker bij vermiste zwarte vrouwen. Hoe vaak wordt niet gezegd, ach, die is weggelopen. Oftentimes they're classified as runaways. Of ook standaard, zegt Wilson, de eerste reactie bij een verdwijning in een zwarte familie, er is vast iets crimineels aan de hand. Their disappearance is associated with some sort of criminal activity. Alsof een leven minder waard is, alsof deze mensen minder mens zijn. Their lives don't matter. They're being dehumanized. I tried to put stuff in here that remind her, you know, try to keep her spirits up and everything. De teddybeer van Keisha Jacobs ligt op het bed dat voor haar klaarstaat als ze ooit thuiskomt. My heart and my condolences to her family, but it's not right. Haar moeder Toni Jacobs is verdrietig voor de familie van Gabby Petito, maar ze is ook bitter. Al die aandacht, terwijl er zoveel zwarte kinderen verdwijnen waar we nooit iets van horen. Little black and brown kids go missing and they don't get none of this attention that this woman got. That's it. Dat was Toni Jacobs over het verlies van haar dochter en het gebrek aan aandacht daarvoor. Ja, iets heel anders dan, want 10 jaar geleden werd Nederland wereldkampioen. Honkbal, om precies te zijn, en dat klonk zo. De pitch van Bergman aan de binnenkant. Oliveira slaat de bal recht op Jonathan Schoop af. Het is de derde nul, het is winst voor het Nederlands team. De wereldtitel is binnen. Ze verslaan de Cubanen die titel al 25 keer gewonnen hebben. Ja, dat is niet niks. En bij mij in de studio zit Maarten Koolsloot. Hij is journalist en honkbalkenner. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, jij was daarbij in Panama. Ja, ik was daarbij bij dit moment. Het was zo rond middernacht. De wedstrijd was lang uitgesteld. Het regende keihard in Panama. Het veld was erg nat. En Jonathan Schoop, inmiddels profhonkballer, zoals meer van zijn generatie, een gouden generatie in het honkbal, die stak die winnende bal in zijn zak. Misschien heeft hij hem nog, was een historisch sportmoment. En zat je dan ook echt in een kolkend stadion, helemaal in de euforie? Ja, ik zie dat je hele hoge verwachtingen hebt van de atmosfeer daar, maar het was er ongeveer net zo gezellig als hier op het Mediapark, 's ochtends om uur of acht, op zaterdag. Een heel groot stadion, Rod Carew, een bekende honkballer uit de Panama, daar was het stadion naar vernoemd. Er kunnen meer dan 30.000 mensen in een gigantisch stadion. Alleen, ja, volgens de organisatie zaten er 4.000, maar in mijn waarneming waren het er op enig moment, zeker met al die regen, misschien eerder honderden. Dus zeker geen hele fantastische atmosfeer. Maar een waanzinnige, spannende wedstrijd, waar alleen in de vierde inning werd gescoord. Nou, dan weten de kenners wel. Dan was het dus, dan gebeurde de rest van de wedstrijd vooral verdedigend werk. Maar Nederland hield stand tegen Cuba, 25 keer wereldkampioen. Dat was een uniek sportmoment. Hoe komt dat eigenlijk, denk jij, dat er dan niet een oranje legioen bij zit? Want honkbal is op heel veel plekken in de wereld natuurlijk super populair. Ja, gek. Ja, inderdaad, mensen vergeten dat wel eens. Inderdaad, in veel landen een grote sport. Maar in Nederland natuurlijk klein. Ledenaantal van de bond in die periode zo rond de 20.000. Die waren niet alle 20.000 naar Panama gegaan. Het was echt de familie en bekenden, zeg maar, in die categorie. En dan heb je dus niet zo heel veel mensen. Maar niettemin een gouden honkbalgeneratie. Didi Gregorius deed mee in die wedstrijd. Speelde later bij de Yankees. Nu in Philadelphia. Jonathan Schoop, de winnende man van de winnende bal. Die is nu profhonkballer. En Xander Bogaerts van Aruba is nu de grote ster bij de Boston Red Sox. En was toen nog zo jong dat hij wel bij het team zat, het Nederlands team, maar niet mee mocht doen in de finale. Dus dat, ja, zo goed waren die honkballers. En zo goed zijn we dus ook in honkbal. Ja, een gouden generatie zeg je dus. Maar hoe gaat het dan nu met het Nederlands honkbal? We zijn 10 jaar verder. Met het profhonkbal eigenlijk goed. De namen die ik net noemde doen mee op het hoogste niveau. Nu zijn de playoffs bezig in Amerika op dit moment. Daar doet ook Bogaerts weer mee. Toevallig heeft hij vannacht verloren, maar misschien gaat hij weer de finale halen. Dus we hebben hele goede profhonkballers. En ook op het WK voor profhonkballers, eens in de 4 jaar, hebben we hoge ogen gegooid. In 2013, in 2017, in de halve finale. 2017 hadden we misschien wel de finale kunnen halen, door wat geklungel niet gelukt. En bij het nieuwe WK voor profs, waarschijnlijk 2023, uitgesteld door corona, hebben we weer een topteam. Dus daar zit het wel goed. Alleen de Olympische kwalificatie dit jaar, waar die allerbeste profs niet aan mee mogen doen, die worden door hun clubs niet vrijgegeven. Dus een Nederlands team zonder die echte grote profs werd kansloos uitgeschakeld in de, bij de Olympische kwalificatie. En dat was toch wel heel pijnlijk. Dat was ook wel een moment dat je misschien zegt, nog veel van die spelers van 10 jaar geleden, 2011 Panama, deden toen nu nog mee met de Olympische kwalificatie. Dat ging hopeloos mis. Dus er was verjonging nodig. Is het een wake-up call? Ik hoop het. Maar goed, Nederland heeft nog steeds die waanzinnig goede spelers. Dus voorlopig, het aankomende WK, waarschijnlijk 2023, staan we er nog steeds wel erg goed voor. Nou ja, waanzinnig goede spelers, zeg je. Maar ik begrijp dat er wel een dreiging op de loer ligt, om het zo te zeggen. Namelijk Curaçao. Ja, er wordt wat gerommeld dat Curaçao zelf een team wil beginnen. Maar zijn die organisatorisch sterk genoeg? Komt dat echt van de grond? Het Nederlands team met Arubanen, Curaçao naar het Nederlands. Dat is het sterkste team. En dat zou de toekomst moeten hebben. Dus dat is nog even afwachten hoe dat gaat. Nog een bijzondere wedstrijd tot slot, heel kort op de planning. Ja, Boston tegen Houston. Playoffs honkbal in Amerika, dat is heel spannend. Maarten Koolsloot, dankjewel. NPO Radio 1. Klein Valeriaan kwam vroeger op veel plekken voor. Het moet nu weer worden teruggebracht in de natuur, maar dat gaat niet zomaar. Deze soort heeft heel zwaar zaad, dat kan niet door de wind verspreid worden. Verder in onze uitzending fietst Robin Aanstoot langs de kust van Noorwegen naar Portugal om te kijken wat bedrijven allemaal doen om het plastic zwerfvuil op te ruimen. Ik denk dat het ook belangrijk is om te laten zien wat er wel goed gaat. En met Raoul De Leo peddelen we naar het einde van de wereld op zoek naar de meest fantasievolle dieren. Voor mij is het een realiteit. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10 Vroege Vogels. Wie luistert, weet meer. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen, kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken, zoals de horeca, bioscoop en evenementen, is er het coronatoegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent. Laat in de Corona-check-app zien dat je getest, gevaccineerd of hersteld bent, of neem je bewijs mee op papier. Testen en vaccineren is gratis en kan bij jou in de buurt. Ster. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve door duurzaam te investeren in vastgoed.

Nu in het Maritiem Museum Rotterdam. De unieke tentoonstelling Maritieme Meesterwerken. 6 eeuwen maritieme schilderkunst. Een samenwerking met Museum Boijmans van Beuningen. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Siewert van Linde plaatste bewust een serie kritische tweets, u hoorde het net in het nieuws, om het ministerie onder druk te zetten om mondkapjes bij hem te kopen. En dat meldt onderzoeksjournalistiek platform Follow the Money. En zijn plannetje werkte, blijkt onder meer uit een WhatsApp-bericht dat hij stuurde. En dat berichtje is ingezien door Jan-Hein Strop van Follow the Money. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik kan je eerst vertellen om wat voor tweets het precies ging. Ja, het zijn tweets waarin hij spreekt over het beleveren van een grote thuiszorgorganisatie. Die thuisorganisatie zal wel goede mondkapjes krijgen dankzij hem. En allerlei andere partijen niet. Daar is nog heel grote schaarste. En dan wijst hij met de beschuldigende vinger naar de overheid. Die zou dat natuurlijk kunnen regelen. Als ze met hem, dat is impliciet, zegt hij, als hij met hem zaken doet. En als ze dat niet doen, dan waarschuwt hij van, nou, dan ben ik heel benieuwd hoe de parlementaire enquête gaat verlopen. Ja, dus hij plaatst eigenlijk wat kritische berichten. Hij zegt dus eigenlijk op Twitter, het gaat helemaal mis. Het ministerie heeft het allemaal niet onder controle, zodat iedereen denkt, er moet nu iets gebeuren. Ja, kijk, het was in die tijd, vorig jaar maart, toen was er ontzettend veel politieke onrust over die schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen. En de Kamer stond voortdurend op zijn achterste benen dat bewindslieden niet genoeg deden om die mondkapjes naar Nederland te halen. Dus het was echt een enorme issue geworden, ook politiek. Ik denk dat hij dat redelijk goed aanvoelde. Dat ze wel gevoelig waren voor dat soort druk. Ja, en om de tijdlijn even te schetsen, want deze tweets waren van 10 april. Waarom zijn die volgens jullie dan zo saillant? Nou, omdat we nu hebben blootgelegd dat hij die apps geplaatst heeft met het doel om een ingang bij VWS te forceren, om aan tafel te komen bij VWS. En dat wisten we nog niet. En jullie zeggen dat werkte. Ja, precies. Vrijwel direct, heel kort daarna, heeft de politieke assistent van Hugo de Jonge met hem contact gezocht via WhatsApp. En daar in dat gesprek werd het duidelijk dat hij kon leveren met zijn stichting Hulptroepen. Heel snel daarna is dat bericht. Was dat contact, het feit dat het contact was en hij kon leveren, is doorgestuurd aan Martin van Rijn, destijds de minister van Medische Zorg en verantwoordelijk voor die inkoop van die beschermingsmiddelen. En die heeft zijn directeur-generaal Bas van den Dungen aan het werk gezet om het met Van Linde te bellen en dat voorstel verder te bespreken. Ja, en jullie weten dat echt direct aan elkaar te linken is door een appje, begreep ik van Siewert. Wat bedoel je? Dat jullie een WhatsApp-berichtje hebben gevonden van Siewert van Linde, die hij zelf heeft gestuurd na zijn tweet. Ik begrijp dat daarin stond, ik heb even een noodkreet op Twitter geslingerd om een politiek deurtje te openen en de assistent-minister is inmiddels al in de app. Precies, exact, dat is de tekst. Ja, ja, dus daardoor concluderen we nu dat het een echt rechtstreeks met het ander te maken heeft. Ja, dat hij daar concludeert in ieder geval dat hij de intentie had om met die tweets een reactie te forceren. Mm-hmm. En vervolgens weten we van binnen VWS dat zij op die tweets, tweets de aanleiding waren om met hem contact op te nemen. Ja, ja, ja. Dus dan is het plaatje rond. Ja, en zegt dat eigenlijk dan niet meer over het ministerie dan over het Siewert van Linde? Ja, ik denk het wel. Het is natuurlijk heel. Ja, dat zou je kunnen zeggen, omdat ze zich natuurlijk heel gevoelig toonde voor zijn invloed. En je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, het Landelijk Inkoopcentrum, wat we net hebben opgetuigd, heeft al vele tientallen miljoenen mondkapjes besteld. Die komen er nu allemaal aan. Laten we daar gewoon rustig op wachten, dan kunnen we iedereen bevoorraden. Dat zou je kunnen doen, maar nee, de reactie was natuurlijk anders. Er was, deze jongen die is veel op televisie, die heeft heel veel Twitter-volgers, die is heel kritisch over de overheid. We hebben al heel veel kritische vragen uit de Kamer over dat we het niet goed doen. We willen niet het risico lopen dat we weer het verwijt krijgen dat we niet hebben ingekocht, terwijl we dat wel hadden kunnen doen. Ja, en het ministerie bevestigt dat dus ook zelf, dat die publicitaire druk echt een aanleiding was voor die mondkapjesdeal. De bronnen binnen VWS die bevestigen dat. En het is ook niet zo heel gek, hè, als je ziet hoe dat politieke spel toen was, hè, de politieke constellatie toen was, is het ook niet heel erg gek. Aan de andere kant zou je zeggen, moet je dan 40 miljoen mondkapjes voor 100 miljoen euro bij iemand gaan kopen? Om het politieke risico af te dekken. Ja. Het is vast niet het laatste dat wij over deze mondkapjesdeal gaan horen. Het is allemaal uitgezocht door Follow the Money, Jan-Hein Strop. Dank je wel. Steeds meer staatshoofden en regeringsleiders zeggen dat ze naar de wereldwijde klimaattop in Glasgow komen. Maar van sommige belangrijke leiders is dat nog steeds erg onzeker. Gisteren hoorden we dat het zo goed als zeker is dat de Chinese president Xi Jinping niet komt. Die top die begint over 2 weken en wordt gezien als de belangrijkste sinds de conferentie in Frankrijk 6 jaar geleden. Toen werd het Parijse klimaatakkoord gesloten. Onze klimaatredacteur Helene Ecker, goedemorgen Helene. Goedemorgen. Hoe belangrijk is het dat daar staatshoofden en regeringsleiders bij zijn? Ja, dat is wel echt van grote betekenis, hoor. Er is elk jaar zo'n top, hè? Maar deze keer is inderdaad de eerste keer sinds Parijs dat alle landen van de wereld hun klimaatdoelen moeten aanscherpen. En ja, de ervaring heeft nou eenmaal geleerd dat hoe meer van die grote leiders erbij zijn, hoe hoger de druk wordt om dan ook echt resultaten te boeken. En welke grote namen gaan we wel daar zien in Glasgow? Nou ja, in ieder geval de Amerikaanse president Biden en John Kerry, Amerika's klimaatgezant, zullen er zijn. En gisteren werd ook bekend dat Barack Obama erbij zal zijn. Niet de minste. Nou, vanuit de EU. Wat zeg je? Niet de minste, nee. Niet de minste, nee, precies. En vanuit de EU verwacht ik wel veel premiers, hè, zoals Mark Rutte en bijvoorbeeld ook de Australische premier zegt te komen. Ook al heeft zijn land nog steeds geen nieuw klimaatdoel ingeleverd. Nou, de Russische president Poetin heeft nog niks laten weten. En wat je eerder zei, de Chinese president Xi Jinping komt dus inderdaad waarschijnlijk niet. Want ja, zo zegt men, die is het land niet meer uit geweest sinds het begin van de coronapandemie. Wel doet hij waarschijnlijk mee via een videoverbinding. Maar ja, vooral zijn niet komen is natuurlijk echt een tegenvaller. Want China is de grootste uitstoter. Ja. En wat zijn de belangrijkste punten in Glasgow op de agenda? Nou, naast het aanscherpen van die klimaatdoelen gaat het ook over hoe alle afspraken nageleefd moeten worden. En het gaat over geld. He, er is al lang geleden afgesproken dat er vanaf 2020 door rijke landen elk jaar $100 miljard bij elkaar gebracht moet worden om arme landen te helpen bij de schade die zij gaan ondervinden door klimaatverandering. En ook om hen te helpen bij de energietransitie die ook zij moeten doormaken. Maar ja, er zit maar iets van $80 miljard in de pot. En dat is dus een schending van de afspraken. Terwijl een aantal arme landen zegt dat er eigenlijk juist nog veel meer geld nodig is. Ja, en er komen ook allerlei rapporten uit, hè, waaruit blijkt dat de wereld nog niet echt op koers ligt qua klimaatdoelen. Hoe is de stand van zaken daar? Kan je dat kort schetsen voor ons? Nou ja, er kwam inderdaad afgelopen week een rapport van het Internationale Energieagentschap. En dat concludeert enerzijds dat er al wel echt veel gebeurt. Hè. Bijvoorbeeld met het overschakelen op andere schone energiebronnen die ook echt snel veel goedkoper worden. Maar ja, dat het inderdaad nog niet voldoende is om de afspraken van Parijs te kunnen halen. En ja, ons eigen planbureau voor de leefomgeving bijvoorbeeld heeft gekeken naar hoeveel landen al die nieuwe klimaatdoelen hebben ingeleverd. En dat blijken er 70 te zijn. En nog eens 45 landen hebben toegezegd om dat nu te gaan doen. Maar ook zij zeggen dat het bij elkaar opgeteld nog altijd echt veel te weinig is om in de buurt van de 2, laat staan de 1,5 graad opwarming te komen. Hè. Dat waren de afspraken die in Parijs zijn vastgelegd. Hoe zit het eigenlijk met de EU nu? Hebben we nog een beetje een voortrekkersrol? Doet de EU een beetje zijn best? Nou, de EU kan op zich met een goed verhaal naar Glasgow. Want de EU heeft redelijk een voortrekkersrol. Maar Nederlandse klimaatwetenschappers, ook van het VN-klimaatpanel IPCC, die zeggen dat Europa eigenlijk nog sterker voorop moet gaan lopen. Want, zeggen zij, er is nou eenmaal eerder afgesproken dat rijke landen sneller hun uitstoot naar nul moeten brengen dan arme landen. En er is ook wel bekend dat de uitstoot in 2050 op nul moet zitten als je die opwarming nog wil beperken tot 1,5 graad. En als je dan tegelijkertijd ook weet dat armere landen dat waarschijnlijk niet gaan halen, ja, dan zeggen zij, moet je als EU dus juist nog wat eerder gaan zitten. En dan kom je gemiddeld hopelijk wel goed uit en blijft de 1,5 graad nog haalbaar. Maar ja, dat heeft natuurlijk wel grote consequenties. Want het betekent dat het overgaan op bijvoorbeeld elektrische auto's, groene waterstof, betere isolatie, dat soort dingen, dat het allemaal nog sneller moet. Klimaatredacteur Helene Ecker, jij volgt alles voor ons rond die top in Glasgow. Die klimaattop die begint over 2 weken. Dank je wel. De nieuws uit de andere media is op een rijtje gezet door Dorot. Duitse tijdschrift Der Spiegel heeft Nederland op de cover, maar we komen er niet best vanaf als land. Käse, Koks und Killer, kopt het tijdschrift. Het veegt de vloer aan met het Nederlandse drugsbeleid en legt een link met de moord op Peter R. de Vries. Op sociale media verschijnen veel schaamtevolle Nederlandse reacties op de Duitse cover. Bij RTV Noord het verhaal van Harry en Annette van Til uit Ten Post in het aardbevingsgebied in Groningen. Nadat ze hadden gehoord dat hun huis moest worden gesloopt, moesten ze maar liefst 1412 dagen wachten, bijna 4 jaar. Dat ging ze niet in de koude kleren zitten. Ik heb hartklachten gehad en nog steeds wel, maar niet zo erg meer. Ik heb ook inderdaad professionele hulp gezocht om toch weer een beetje beter mee om te kunnen gaan. Maar eind goed, al goed. Ze zijn dan eindelijk verhuisd en hun huis wordt nu dus daadwerkelijk gesloopt. Vanaf het begin hebben we gezegd, toen we te horen kregen dat die gesloopt zou worden, dit willen we mee. De lengtes van onze beide jongens door de jaren heen. Maar ik heb morgen nog overleg met de sloper om te kijken of wij dit stuk deurpost eruit mogen halen. En dan gaat hij mee. In Australië start dit weekend een proef om koala's in te enten tegen chlamydia. Dat moet de voortplanting en overlevingskansen van de koala's vergroten, schrijft nu.nl. De slagziekte gaat flink rond onder de diersoort. Het kan leiden tot blaasontsteking, blindheid en zelfs sterfte. De proef is gestart met het inenten van 400 koala's. En bij de Technische Universiteit Eindhoven stonden mensen gisteren met open mond te kijken. Een Zwitserse koorddanser liep over een koord op van het ene hoogste gebouw naar het hoogste gebouw vanwege de 65ste verjaardag van de universiteit in Eindhoven. Omroep Brabant was erbij en stelde misschien wel de enige logische vraag. Hij gaat zo meteen 120 meter lopen op een koord over 53 meter. David, why? You surprised me with this question just before I go. It's a challenge. Ik vind het wel gewaagd. Ja. Ja. Zou het ook wel willen proberen. Ja? Op een meter hoogte. Of an old life, let's catch this newborn flame. Hold it close and never let it die. Go with me, Joanna. Go with me in time. A pair of chances on an open road. We'll train our feet to follow of our dreams. Put your John Allen was dat en hij zong over Joanna. Voor de laatste keer gaat vertrekkend bondskanselier Angela Merkel vandaag naar Turkije, naar de Turkse president Erdogan. Ze is al vaker bij hem op bezoek geweest, in totaal 12 keer. En de meeste van die bezoekjes waren na het sluiten van de Turkije-deal in 2016. In die deal beloofde Turkije migranten die naar Europa willen op te vangen in ruil voor miljarden euro steun vanuit de EU. Nou, over dit laatste bezoek en ook over de relatie tussen Merkel en Erdogan praat ik met correspondent Mitra Nazar in Istanbul en correspondent Wouter Zwart in Berlijn. En ik begin bij Mitra. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waarom komt Angela Merkel nu vandaag? Nog is het echt specifiek een afscheidsbezoek? Ja, kijk, Duitsland en Turkije zijn natuurlijk zeer belangrijke partners voor elkaar. En er is denk ik geen ander land dat meer betrekkingen heeft met Turkije dan Duitsland. Niet in de eerste plaats omdat Duitsland de grootste Turkse diaspora ter wereld heeft. Hè. Er wonen 3 miljoen Duitsers met Turkse roots in Duitsland. Er zijn grote handelsbelangen. Daarnaast heeft Merkel de afgelopen jaren een enorme rol gespeeld in Turkije's ja, toch wel moeizame relatie met de EU, hè. En je kunt wel zeggen dat Merkel het op zich heeft genomen om een soort van ja, strategische werkbare relatie met Erdogan te onderhouden. In het belang van de hele EU. Dus ja, dit is geen verrassing dat ze hier in haar laatste periode als bondskanselier nog even bij Erdogan op de thee gaat. Op de agenda staan allerlei thema's zoals migratie en Afghanistan en handelsbetrekkingen. Maar vermoedelijk zal Merkel Erdogan ook even op het hart willen drukken dat die relatie met Turkije ook na haar vertrek belangrijk blijft voor Duitsland. Ja, ze lopen echt al jaren samen op, hè, Merkel en Erdogan. Je noemt het een strategisch werkbare relatie. Kan je dat uitleggen? Wat voor relatie is het? Ja, je hebt Duitsland en Turkije, de relatie. Maar dan daarboven heb je nog de relatie Merkel en Erdogan. Zo moet je het een beetje zien. Het is toch wel een bijzondere nauwe band die deze twee leiders met elkaar hebben opgebouwd. Met vallen en opstaan, met ups en downs in de afgelopen jaren. Het is pas echt begonnen in 2015, 16 toen de EU-Turkije-deal er kwam. Hè. Erdogan zou gaan zorgen voor de opvang van migranten in Turkije in ruil voor financiële hulp van de EU. Ja, daarvoor kwam Merkel eigenlijk nauwelijks in Ankara. Maar sindsdien loopt ze de deur nog net niet plat. Maar natuurlijk ook met veel wrijvingen. Erdogan heeft die Turkije-deal meerdere keren ingezet als politiek drukmiddel. Met als hoogtepunt of dieptepunt vorig jaar februari toen Erdogan de grenzen openzet. Dat weet je misschien nog wel. Hij zette de grenzen open voor migranten en vluchtelingen om maar naar Europa te gaan. Omdat hij niet blij was met hoe de EU met die deal omging. Nou ja, veel wrijving en uiteindelijk ja, heeft Merkel dus toch een beetje geprobeerd als bemiddelaar op te treden tussen de EU en Turkije. Dat is vaak ook wel gelukt. Er is een zeker soort respect. Erdogan zag in haar iemand die misschien wel naar hem wilde luisteren, naar zijn kant van het verhaal. Ja, en vorig jaar met spanningen op de Middellandse Zee zag je ook wel dat Merkel met één telefoontje daar de spanningen wat naar beneden kon krijgen. Dus het is wel een hele belangrijke relatie geweest. Ja, dat ga ik ook eens even vragen aan correspondent Wouter Zwart in Berlijn. Goedemorgen, Wouter. Ja, hoe wordt er in Duitsland naar gekeken, naar die relatie? Nou, toch wel heel verschillend. Hè? Sommige Duitsers die loven de realpolitica die Merkel altijd is geweest. Hè? Hoe gespannen de relatie soms ook was. Hoe boos de taal soms uit Turkije. Erdogan heeft Merkel wel eens vergeleken met een nazi bijvoorbeeld. Toch bleef zij altijd heel diplomatiek, heel pragmatisch. Hè? Die Turkije-deal waar Mitra het al over had, die moest er komen. De dialoog met de NAVO-partner die Turkije toch ook is, die moest open blijven. Aan de andere kant, ja, dat pragmatisme dat stak ook heel veel Duitsers en ook heel veel kritische Turken die hier wonen. Dat ze tijdens haar bezoeken zelden tot nooit iets zei over de schendingen van mensenrechten in Turkije. Hoe politieke tegenstanders en de pers het leven daar zuur wordt gemaakt. Dus ja, dat warm houden van die relatie met Erdogan boven bijna al het andere leek te gaan. Ja, daar was men hier ook behoorlijk kritisch op. Ja. En die Turkije-deal, hè, we hebben het hier nou al een paar keer over. Een belangrijk element in die relatie. Maar hoe belangrijk was de persoon van Merkel voor die deal? Ik denk heel belangrijk. Juist door die manier waarop ze die dialoog ten koste van veel in stand hield. Dat heeft ze bijvoorbeeld ook gedaan met Poetin, hè, met Xi Jinping in China. Men wist hier in Berlijn ook wel dat Erdogan daar natuurlijk wel gebruik van maakte. Dat zei Mitra ook al een beetje. Hij wist gewoon dat als hij af en toe dreigde, zoals Poetin dat in de relatie ook wel eens deed, hè, dreigen bijvoorbeeld die grens naar Griekenland voor vluchtelingen open te gooien, dat je toch een beetje je opstelt als een autoritaire leider. Dat je dan de aandacht van Merkel bleef houden. Ook al keerde de rest van Europa een bewijs van spreken de rug toe. Zij bleef praten. Zij kon ermee omgaan. Die deal over de opvang in Turkije die kwam er. En dus heeft dat Erdogan ook, en ook de EU geholpen. Daar hebben ze echt baat bij gehad. Ja, en nu gaat Merkel natuurlijk weg. Ook die specifieke eigenschappen die de relatie zo hebben geholpen. Mitra Nazar, wat hoopt Turkije van haar opvolger? Ja, ze zijn hier toch wel vol verwachting wat er gaat komen. Welke coalitie er gaat komen in Duitsland. Kijk, Merkel hadden ze gewoon een stabiele pilaar om mee te praten, om contact mee te houden. De verwachting is niet dat het radicaal anders gaat worden in de verwachte coalitie in Duitsland. Maar de vraag is even hoe groot de rol daarin van de Groene Partij in Duitsland wordt. Want ja, dat zou Erdogan wel op meer kritiek op de mensenrechten situatie en de staat van de democratie in Turkije kunnen komen te staan. Dus ze wachten hier met spanning af. Ja, Wouter Zwart, wat kunnen ze verwachten? Wat voor taken krijgt de opvolger van Merkel als het om Turkije gaat? Nou, Mitra zegt het goed. Hè. Het hangt helemaal af van welke coalitie deze Olaf Scholz, die waarschijnlijk gaat regeren, gaat krijgen. Kijk, in grote lijnen zal de houding niet veranderen. De SPD is wat dat betreft net zo diplomatiek, / net zo wollig in het taalgebruik richting Ankara als Merkel. Maar inderdaad, die Grünen, hè, ze hebben een belangrijke buitenlandspecialist bij die Grünen. Die heet Cem Özdemir. Dat is een zoon van een Turkse gastarbeider. Ja, het is niet gezegd dat hij minister gaat worden, maar stel dat hij het bijvoorbeeld zou worden. Ja, reken maar dat dan Turkije directer wordt aangesproken op de mensenrechten. Maar goed, we weten nog niet welke regering Duitsland gaat krijgen. Dus afwachten. En jullie blijven dat natuurlijk voor ons volgen. Correspondenten Wouter Zwart in Berlijn en Mitra Nazar in Istanbul. 1, 2, 3 voor de dag. De herfstvakantie is begonnen in de regio's Noord en Midden. En naar verwachting gaan veel mensen op vakantie. Nu de coronamaatregelen in landen rond de Middellandse Zee zijn versoepeld. Steeds meer mensen ook zijn gevaccineerd. Vliegvelden houden rekening met drukte. Dit jaar staan Molukkers met wortels in het Gelderse dorp Vaassen voor het eerst samen met de gemeente stil bij de gewelddadige politieontruiming van het Molukse woonoord Vaassen in 1976. Dat is nu 45 jaar geleden. En in de Oude Kerk in Amsterdam begint het Swelinck Festival. Jan Pieterszoon Swelinck, volgens kenners de grootste componist die Nederland ooit heeft voortgebracht. 400 jaar geleden is het nu dat hij stierf. En onze verslaggever Harro Brouwer is daarbij. We horen het al een beetje. Harro, hoe klinkt het? Ja, het is toch prachtig dit. Ja. Zo rustgevend. Ja, het is hier heel gemoedelijk in de grote oude kerk in Hartje Amsterdam. Er zijn hier zo'n 30, 40 mensen aanwezig van de organisatie van het Swelinck Festival. Maar natuurlijk ook muzikanten om de muziek van Jan Pieterszoon Swelinck te spelen. Orgelmuziek, maar ook zang. Luister even mee hoe dit klinkt. Werk dus van Jan Pieterszoon Swelinck, uitgevoerd door het Hemonie Ensemble. Swelinck wordt hier ook wel de Rembrandt van de muziek genoemd. Zijn muziek, van Swelinck dus, hebben ook latere componisten beïnvloed, zoals Johann Sebastian Bach. Ja, Jan Pieterszoon Swelinck, een Nederlands componist. En zijn leven wordt tot en met 24 oktober herdacht hier in Amsterdam met verschillende festiviteiten. Ja, durven bijna niet doorheen te praten. Een prachtige muzikale einde van dit NOS Radio 1-journaal op deze zaterdagochtend. Zometeen op deze zender Nieuwsweekend met Mieke van der Wij en Peter de Bie. Ik wens u een heel mooi weekend. Ster. Ons familiebedrijf bestaat 100 jaar. Dus zeggen we, hallo feestvoordeel. Met 100 boodschappen voor een euro. Zoals diverse soorten vlees en vis, 1 euro. En een zak Cheetos of Lees, ook maar 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. De nieuwe Volkswagen Polo is behoorlijk vol van zichzelf. En terecht, want met features als een digital cockpit, lane assist, side assist, adaptive cruise control en LED matrixverlichting